वराकृत नवदंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कल महाभारत की कई बातें याद आ गई, बहुत याद आ गई। भगवान के भगवान की प्रतिकूल बातें होने पर औरों की बात तो अलग रही, भीम से ना एक मुंह उठाता था नहीं हुई तो मन में ये बात नहीं आई। भगवान पर श्रद्धा हो कैसी हो तो सब समय भगवान ने पक्ष लिया। पांडवों के मन में ये नहीं आई, जैसे पांडवों के मन में भगवान के विरुद्ध बात नहीं आई ऐसे दुर्योधन के भगवान के अनुकूल बात नहीं आई। ये बहुत चालाक आदमी है, ये बहुत चतुर है, पांडवों के पक्षपाती है, इसे किसी नाश हो जाए ईश्वरी कैद में कर दूं तो अपना ठीक हो जाए, उसे यही बात पैदा होती रही। तो जो अंतकरण है अपना, इनका अपना ध्यान देना चाहिए। भगवान मेरे हैं सजनो, भगवान वास्तव में अपने ममैवांशु जीव लोग गीता में कहा और रामायण में ईश्वरांश जीव अविनाशी कहा। ये समझना चाहिए कि हम भगवान अर्षद परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, ये भाव क्या होना चाहिए। पांडवों के मन में ये बात विशेषता थी, भगवान वो अपना समझते थे अपना, भगवान के मन के विरुद्ध बात करते थे तो भी भगवान वो समझते थे अपना है। तो हमारे मन के विरुद्ध घटना होने पर भी भगवान अपने मन मानते चाहिए। प्रत्यक्ष में विरुद्ध बात है तो भी वे देखते हैं भगवान ठीक करते हैं। इस वास्ते भूय मा वो सुमे परम वचन, मेरा परम वचन सुनो। भगवान के प्रति भाव था उनमें भाव, तो अपना भाव जो भाई सुनता है वेदा सुनती है उन्हें भावना से भगवान हम परम पिता है। हम सब बातें समझते नहीं है, भगवान की लीला को पूरी हम समझते नहीं। हमारे व्यवहार में बहुत सी प्रतिकूल बातें होती है तो उसमें भी भगवान का हाथ होता है, भगवान का विधान होता है। जो होता है वो हमारे लिए मंगलमय होता है, इस विश्वास रखना चाहिए। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं परम वचन कहता हूँ ये हितकामना से, तो भगवान पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास। जैसे अपनी माँ पर विश्वास होता है, माँ को हम जानते नहीं, माँ पर केवल मान्यता होती, हमारी माँ है ये विश्वास मानते हैं, जानते नहीं है, देखा नहीं है, कोई देख सकता नहीं है, पिता को नहीं देख सकते, ये मानते हैं पिता हमारे हैं। नास्तिक हो तो भी पिता को मानता है, मैं पिता है मेरे, पिता से विरुद्ध होने पर भी मन में ये चुची होगी हमारे ये पिता है। पिता को देखा किसी ने नहीं, कोई देख सकता ही नहीं, पर तो भी मन में मान्यता है हम पर पिता है। इसी तरह से भगवान को अपना मानना चाहिए। भगवान सब कहते हैं भूय एव महाभव सुमे परम बचा यते हम प्रिय माना या बक्षा मैंने क्या मैं तो प्रिय बनता है। इस बार इसकी बात कहता हूं तो प्रेम रखे न रहे भगवान तो मात प्राणी के शुद्ध है। गीता के पांचवा अध्याय अंत में शुद्धम स्वरूप उताराम कहा है, प्राणी मात्र ये शुद्ध है। शुद्ध में मित्र में फर्क होता है, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है, या शुद्ध वो होता है जो चाहे अपकार करो वो तो उपकार ही करता है। भगवान साहब विरुद्ध हो जाओ, आप निंदा करो, मानो मत मानो, भगवान तो सबका हित ही करते ही रहते, वे देखते ही नहीं, वे विचार करते नहीं, मानता ही नहीं मानता है। ऐसा होकर के भी फिर भक्त पक्षपात करते हैं, ये भजन तुम माम भक्त मई थी तेरसा पे हूं, जो भक्ति से मेरा भजन करते उनमें मैं हूं, वो मेरे में है, तो वही बात यते हम प्रिय माना है वक्त हम हित काम मेरा, तेरे हित की कामना से मैं कहूंगा। तो भगवान उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु भाई कोई भी मित्र नहीं है, भगवान के समान हित करने वाला। ऐसा अगर आप मान लें तो बड़ा अच्छा रहे। कहते हैं तू प्रेम रखता है इस बात तेरी हित कामना से कहूंगा, नमे बदू स्वर्ग ना, देवता भी मेरे को जानते नहीं है। प्रभु न महर्षय, मेरी उत्पत्ति को महर्षि भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? तो हेतु बताया महादेवी देवाना महर्षि सर्वश, देवताओं का महर्षियों का सब प्रकार से मैं आदि हूं, सब प्रकार से मैं आदि हूं, तो मेरे को कैसे जाने? हम पिता को मानते हैं जानते नहीं, माँ को मानते हैं जानते नहीं, परंतु दृढ़ता चली जाती है कि हमारा माँ बाप है। अगर वे नहीं होते तो हम कहाँ से आते? हमारे पिता है, ये हमारी माँ है। इससे भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए भगवान पर, क्योंकि ये माता तो एक जन्म की होती है, एक जन्म के हमारे पिता होते हैं, वो सदा की माता है, सदा के पिता है, सदा के भाई है, सदा के मित्र है, सदा के धन है, सदा की विद्या है, सब कुछ है हमारा सर्वस्व। तुम्हें उस सर्वम देव देवा, सब कुछ आप हो, तो भगवान वैसा मानना चाहिए। तो ये जानते क्यों नहीं? और कान बताया राम आदरे देवा राम महर्षण सर्वश, सबसे मैं आदि हूं, सब प्रकार से। जन्म भी मेरे बाद में हुआ, विद्या भी मेरे पास पढ़े, योग्यता भी मेरे पास आई, इनमें जो कुछ महत्व आया, कुछ जानकारी है, वो सब कुछ मेरे से मेरे बाद में आई है। तो इसको पहले कह जाने, जब हम भगवान और पिता के अंश हैं, तो पिता हमारे पहले बने हुए हैं, हम कैसे जाने उसको पिता है ऐसा मानते ही है। तो संसार को तो जानते हैं और फिर परमात्मा को मानते हैं। भाइयों से कहना है कि भगवान को जान नहीं सकते, जानते हैं सो जाने ही जेव जेव जनाई, भगवान जानते हैं तो वो ही जान सकता है, नहीं तो जान कोई भी नहीं सकता। इस वास्ते कई नास्तिक दर्शन भी है, भगवान नहीं मानते तो भगवान उसे नाराज नहीं होते, मानते उनमें प्रसन्न होते हैं और कृपा विशेष करते हैं, पर नहीं मानते उनके विषय द्वेष नहीं होता। शरण में जाने के लिए ही था वहां प्रवृत्ति कहा है, पर नहीं मानने वाले साथ में मैं उनको नहीं मानता हूं ये बात नहीं कही, कहीं कहीं कहीं भी देखने में नहीं आई। तो सबके ऊपर समान दिते सूदम सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणी मात्र का परम स्वरूप मैं हूं। वो प्राणी प्रेम करे न करे, मेरे को माने न माने, आस्तिक हो नास्तिक हो, सर्वथा ही भगवान है ही नहीं, संसार मात्र से भगवान का नाम उठा देने का उद्योग करता पूरा, तो भी भगवान की कृपा वैसे वैसे करते जैसे दूसरों पर है वैसे ही। इस बात कहता हम आदि देवाना मर्शन वे जान कर सकते हैं, इस बात को हम ही तब नहीं जानते, भगवान जानते हैं कि हम आदि देवाना मर्शन मैं देवताओं का महर्षियों का सबका आदि हूं, मेरे से पैदा हुए मेरे से पढ़े मेरे से योग्यता पड़े सब तरह से मैं आदि हूं। मेरे कह सकते जैसे पिता होता है हमारा तो हमारे से आदि है पहली है वो, इस वास्ते हम कैसे पिता को कैसे जाने। इसी तरह से भाइयों भगवान को मानना चाहिए, जानने का तो सब संसार है। तो दो बात है हमारे में, दो बात संसार को तो जानते हैं भगवान को मानते हैं, भगवान को मानना चाहिए और संसार को जानना चाहिए। संसार को क्या जानना है कि संसार कोई भी मेरा नहीं है, भाई बहनों से बात करना है, संसार में अपना कोई नहीं है। वहां राम संग हेतु माही गुरु पितु मातु कौन बंधु कौन आही, गुरु पितु मातु बंधु प्रिय मोहि प्यारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारा सब संसार समान रीति से है। संसार में एक बात बड़ी मानने की बात है, जानने की बात है, बिल्कुल बड़े बड़े प्रेम रखने वाले भी आपत आती है उस समय में भी अलग हो जाते हैं, स्नेह रखने वाले भी जब बीमार हो जाता तो वे कहते थे भार बोझा हो तो हम ले सकते हैं, परंतु ये दू तो तू तेरे तू ही भोगेगा, ये तेरे को ही भोगना पड़ेगा, हम कैसे लें, ले सकते नहीं, लेने की नियत भी अजीत होती नहीं, पर नियत होती है तो भी हमें ले सकते नहीं, वो दुख तेरे को ही भोगना पड़ेगा, साफ जवाब देते साफ ही। तो संसार में अपना कोई नहीं है, संसार की सेवा करो, अपने विरुद्ध चलाने की भी सेवा करो, ये भक्तों का स्वभाव है। रावण ने विभीषण की लात मारी तो आप पिता के समान है, बेसिक माने मेरे को, परंतु आपका भला भगवान के भजन करने से है, ये बात मंद गर्जु करे भलाई भलाई करते हैं। इस तरह से भगवान को मानना, संसार को जानना। मैंने एक बात पढ़ी तो मेरे को बहुत प्रिय लगी कि भगवान को मानना चाहिए, भगवान हमारे हैं, हमारे पर कृपा करने वाले हैं, हम माने न माने, जाने न जाने, याद करे न करे, सत्य स्वाभाविक कृपा करते हैं और मान लेते हैं तो भगवान बहुत राजी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। पर भगवान ये कारण बताते हैं, मेरे को नहीं मानने नहीं जानते, इसमें कारण क्या है, ना मैं विदुख सोचना, देवता लोग सभी ना जानते, महर्षि भी नहीं जानते, मेरी उत्पत्ति को जानते नहीं, अब मेरी उत्पत्ति को कैसे जानते हैं। भगवान जो प्रकट होते हैं उस प्रकट होने को वे कैसे जाने। थोड़ा ध्यान दो, माँ के ब्याह में जिस माँ से पैदा हुआ वो लड़का क्या माँ के जान में जा सकता है? जिस माँ का वो बेटा है उसे माँ के विवाह में बारात में जा सकता है क्या? पैदा ही नहीं हुआ उस समय तो कैसे जाएगा? ऐसे भगवान महर्षि है, बड़े बड़े देवता है, सबका मैं आदि हूँ, इसलिए मेरे को जानते नहीं। वो मानता है तो मानने पर सो जाने, ये देह जनाई भगवत ना देते हैं तो जानता है, अपनी शक्ति से नहीं जान सकता। आम आदि देवानाम महर्षि नाम से सर्वसर सब प्रकार से भयादि हूँ, मेरे से पहले हो उसको मैं जानने कर सकता हूँ, मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। इस तरह से भगवान हमारे ये मानना चाहिए, जानना ये चाहिए कि जानने का एक प्रसंग है, हमारे खास हेतु है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, मित्र है, स्नेही है, जाति के है, ज्ञाति के है, वे भी भगत पर काम करें तो वे उन्हें दुख पड़ने पर वैसे वे नहीं रहते। हमारे द्वारा कोई उनके मन के विरुद्ध बात हो जाए तो उनका भाव वैसा नहीं रहता, तो वास्तव में वे मेरे नहीं है, अपने नहीं है, उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा करना। वो माने न माने, जाने न जाने, फिर भी हमारे को सेवा करनी चाहिए। हम आदरी देवाना मर्शना से सब सब है, इस वास्ते मेरे को वो जान नहीं सकते। वो संसार को जानते हैं, संसार है उसका नमूना है ये, जो भाई बंधु कुटुंबी स्नेही प्रेमी है वे पंक्त पर मेरे काम नहीं आएंगे। संसार के विषय में ठीक तरह से मानना चाहिए कि संसार किसी व्यक्ति का नहीं है। एक बात है ध्यान देने की, आप अपने घर को अपना मानते हैं, इससे पहले अपने पिता उसे अपना अपना मानते थे, उससे पहले उसे दादा अपना मानते थे, उससे पहले उसे पिता माँ मानते थे, उसे वृद्ध पिता माँ अपना मानते थे, और आपके बाद अपना बेटा अपना मानेगा, उसके बाद आपका पोता अपना मानेगा, फिर उसका बेटा अपना मानेगा, तो अपना कैसे घर हुआ? जैसे धर्मशाला में जाने वाला अपना कमरा कहते हैं मेरा कमरा है, तो तुम्हारा कमरा कैसे है? इस कमरे तुम मालिक नहीं हो, मालिक बदलते रहते हैं। इस तरह से संसार मात्र है, धर्मशाला की तरह है, मुसाफिर खाने की तरह है, अपना कहते हैं अपना मानते हैं, अपना है नहीं। अपना अपना दो तरह से होता है, एक अपना आधिपत्य चलता है तो अपना है, आधिपत्य नहीं चलता तो अपना कैसे हुआ? ऐसे ही मन है, वाणी है, इंद्रियां है, शरीर है, प्राण है, इस किसी पर भी अपना बस नहीं चलता। क्या आप किसी, आप कोई भी भाई ये कह सकते हो कि मेरी मर्जी बिना मैं बीमार नहीं हो सकता, बीमारी आ नहीं सकती, मैं नहीं चाहूं तो मरूंगा, मरूंगा नहीं, क्या ऐसा कोई जान सकता है? मानो इन बातों पर, संसार की चीजों पर हमारा अधिकार चलता नहीं है। इस वास्ते मैंने बताया था कि गाड़ी आई, हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी है, इतने कहते हैं। वैसे आप अपना कह दो, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार को अपना कह दो, घर जमीन जायदाद को अपना कह दो, परंतु भाइयों बहनों सुनो, ध्यान दे करके किसी चीज को वास्तव में भी अपने है ऐसा मत मानो, कोई भी चीज अपनी है ऐसा मत मानो। बहुत मौज होगी, आनंद रहोगे, खुशी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, दुख नहीं होगा। बेटा है वो भी बड़ा, उसको भी अपना मानोगे तो मर जाएगा, दुख होगा। अपना मानो नहीं, अपने संसार में कोई चीज अपनी है ही नहीं, संसार मात्र अपना नहीं है, अरे भगवान अपना है, क्योंकि भगवान से हम पैदा हुए, जैसे माँ बाप से पैदा हुए ऐसे भगवान से, सब प्रकार से पैदा भी उनसे हुए, शिक्षा भी उनसे ली, विद्या भी उनसे ही पढ़े, योग्यता भी उनसे आई, हमारे जो विदिक्षता है उससे परमात्मा से आई, इस वास्ते सब देवगंधा वेश नाम वर्ण सब सब प्रकार से आती हूँ। इस वास्ते भगवान वैसे नहीं जानते, तो भगवान क्या जानते हैं, यो माम आजम अनादिन से वेत्ति लोक महेश्वर, भगवान कैसे हम जान सकते हैं, माम आजम अनादिन से आदि नहीं है, इनका जन्म नहीं है, संपूर्ण लोक महेश्वर है, ऐसा हम जान सकते हैं। एक उसको ठीक तरह से जानना और एक उसको मानना, तो मानना है और मानना हम जान सकते हैं, अजम मनु जन्म रहित है, अनादिन से आदि जी नहीं है परमात्मा के, संपूर्ण लोग महान ईश्वर है, तो ये मानने की बात है, ऐसा मान कर मैं हम मान जान सकते, मानने का नाम जानना कह दो, ऐसा जान सकते हैं। ऐसा जो जानता है भगवान को, मानो भगवान को आज अनादि संपूर्ण लोग महान ईश्वर, ऐसा जो वेद जानता है, असंगूढ़ असमर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते, वो संपूर्ण वृक्षों में असंगूढ़ है, मूर्खता नहीं है, वो जानकार है, असली जानकार है, एक तरफ संसार है एक तरफ परमात्मा है, तो परमात्मा को केवल मानते हैं और संसार को जानते हैं, संसार की मात्र उत्पत्ति होने वाली और निष्ठ होने वाली चीज है सभी, और हमारे वास्तव में कोई भी चीज हमारी नहीं है, हमारे साथ रहती ही नहीं है, आप ना संसार की चीज के साथ रह सकते ना चीज आपके साथ रह सकती, तो वो अपनी नहीं है, अरे भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के साथ रहते हैं, भगवान हमारे को छोड़ नहीं सकते, हम स्वर्ग में जावे नरकों में जावे कहीं भी जावे तो भगवान हमारे साथ रहेंगे, कहीं भी अभाव नहीं होता भगवान का, तो अज है अनादि है संपूर्ण लोगों का मान ईश्वर है, सूर्य है सूर्य तो स्वरूप होता नाम, सबके पालन करने वाले हैं, सबके दुख को मिटाने वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं, ऐसा है ऐसा मान सकते हैं, तो ईश्वर की मान्यता है ये हमारे दृढ़ता से होनी चाहिए, यो माम अजम अनादिन से वेति लोक महेश्वरम, असमूढ़ असमर्थ्येषु, असमूढ़ है उसकी मूर्खता नहीं है, यही पंद्रह अध्याय में यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जो मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, तो पुरुषोत्तम जानता है वो जानने का अर्थ मानना ही है, सब मनुष्यों में पुरुषोत्तम परमात्मा है, हरे यथे का पुरुषोत्तम श्रोता महेश्वर त्यंबक एवं ना पर, कालिदास ने भी अपने लिखा है कि हरे यथे का पुरुषोत्तम, एक भगवान पुरुषोत्तम एक भगवान ही है, और जो पुरुषोत्तम नहीं है महेश्वर त्यंबक भगवान शंकर ही है और कोई नहीं है, तो ऐसे जानना है ऐसे मान देना स्वीकार करना है वही जानता है, परमात्मा को मानना है यही जानना है, तो मानना क्यों चाहिए कि है आदि, अब माँ बाप को मानना क्यों चाहिए कि माँ बाप के बिना हम पैदा ही नहीं हो सकते, हमारा अस्तित्व भी माँ बाप के बिना नहीं हो सकता, ऐसे भगवान के बिना संसार का अस्तित्व भी हो नहीं सकता, इस वास्ते मानना चाहिए भगवान है हमारे, हम जाने नहीं जाने, माने नहीं माने, हम स्वीकार करें न करें, हम कैसे ही रहे परंतु वे हमारा पालन पूर्ण करते हैं, जन्म देते हैं, सब कुछ वे करते हैं, ऐसे परमात्मा है, इस वास्ते परमात्मा को मानना ही चाहिए। अगर नहीं मानो तो नहीं मानने पर भी मत मानो। भगवान के ये आग्रह नहीं है, भगवान की बात दूर रही, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं। और भगत भी कह रहे, उन भक्तों का कहना भी लोग कहते हम नहीं मानते ईश्वर को, तो न मानने में मानने में फर्क नहीं पड़ता भगवान में। जैसे दूसरे आदमी है मानने से फर्क पड़ता है, भगवान के आप सबके सब मानो तो ही कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई भी न माने तो फर्क नहीं पड़ता। भगवान है जैसे जैसे रहेंगे, तो वे मानने न मानने में क्या फर्क पड़ा। पर मानने वाला लाभ उठा लेता है, नहीं मानता वो भगवान से लाभ नहीं उठाता, तो उसमें फर्क पड़ता है। भगवान में क्या फर्क पड़ेगा। आप भगवान को अच्छा मानते हो तो मानते हो तो भगवान में कुछ भगवान बढ़ जाएंगे, भगवान कुछ पुष्टि हो जाएगी। अब नहीं मानो तो क्या भगवान थक जाएंगे, क्या कृष्ण हो जाएंगे, क्या उसी शक्ति कम हो जाएगी। आप माने न माने आपकी मर्जी। इस वास्ते भगवान को मानना है ये लाभ की बात है, अपने विशेष लाभ की बात है। इस वास्ते असमूट असमर्थ्य शु वो जानकार आदमी है, क्योंकि भगवान मानने की बात है वो मान लेता। अजर आदि लोग मैंने तीन बात बताई, अजय अनादि है, जन्म नहीं होता और आदि नहीं होती, और संपूर्ण का मालिक है वो। सूर्यम सर्वभूत और प्राणी मात्र के परम शुद्ध है, भगवान के द्वारा हित ही होता है, हित होता ही नहीं। क्रोधित क्रोध हो भी देव से हरिण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है। वे क्रोध में आकर के भक्त का बुरा नहीं करते, भलाई करते हैं। बुराई दिखती है वो बुराई भी भलाई है। जैसे अच्छा वैद्य अपने प्यारे मित्र को कड़वी दवाई देता है, तो पहले बुखार है बुब्बू और कड़वा कर दिया, परंतु उस कड़वा में उनका हित है, रोग दूर होता है। ऐसे भगवान के विधान से हमारा कल्याण ही होता है, कदी अहित हो ही नहीं सकता। नल कुंवर और मणिमूर के विषय में जब भगवान ने उखड़ के लेकर के उनको तोड़ दिए, तो वहां पर यह आता है साधु नाम समचेता नाम सुतनाम मतग्रापनाम दर्शनाम नो भवे द्वंद्व पुष्णोक्षो सवितो यथा। जैसे सूर्य से किसी अंधेरा नहीं होता है, सूर्य से प्रकाश ही मिलता है, सूर्य से अंधेरे कैसे होगा। ऐसे भगवान से अहित होता नहीं। वे मतवाले होकर के नारद जी ने श्राप दिया, तो नारद जी के द्वारा भी अहित नहीं होता। इस वास्ते हेतु रहित जग सुपकारी, एक तो भगवान एक भगवान के भगत, ये बिना स्वार्थ के हित करने वाले होते हैं। इनके द्वारा दुनिया का अहित नहीं होता, दुनिया का भला ही भला होता है, हित ही हित होता है। इनके साथ किससे संबंध रखो, प्रेम रखो, बैर करो, द्वेष करो, किस देश से इनका चिंतन होता है लाभदायक होता है, इनका संबंध है लाभदायक होता है। इस वास्ते से वर्णन आया मैंने पढ़ा है, जैसे गंगा जी का माघ मातम है, माघ के स्नान का भी बड़ा मातम लिखा है और वैशाख के स्नान का भी मातम लिखा है, तो मातम कम ज्यादा नहीं है, परंतु माघ का स्नान कड़ा होता है, ठंडा जल, एक तो गंगा जी का ठंडा जल और एक ठंड ऊपर पड़ती है। और महाराज वहां गंगा जी किनारे हरिद्वार में वहां ऋषिकेश, वहां दोनों तरफ पहाड़ है बड़े बड़े, और पहाड़ों के बीच और हवा आती है ठंडी उतराती, तो स्नान करना बड़ा कठिन हो जाता है। सो माघ के महीने स्नान करना बड़ा कठिन होता है, और वैशाख के महीने तपत होती है, उसमें ठंडा जल बड़ा सुहाता है, बड़ा मौज है, और स्नान करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, भीतर पीते हैं भीतर ठंड हो जाती है, तो एक आनंद आता है। तो भगवान जैसे गंगा जी का संबंध है, वो स्नान करने से कल्याण करता है दोनों ही, वैशाख का मातम है वो भी कल्याण करता है, और वैशाख और माँ का मातम है वो भी कल्याण करता है, परंतु उनमें फर्क रहता है। इसी तरह से भगवान के साथ में द्वेष करने वाले, बैर करने वाले, ब्राह्मण की तरह लड़ने वाले, भगवान से द्वेष करने वाले, उनका भी कल्याण होता है। कर रखा हूँ, और प्रेम से भगवान का भजन करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, वो वैशाख का स्नान होता है। पर संबंध जोड़ने में कल्याण होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इस वास्ते जो भगवान का संबंध है, वो संबंध कल्याण करने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। नहीं तो भगवान का संबंध किसी तरह से बढ़ जाए, असमूड है वो, असमूड है संसार में, और सब पापा से मुक्त हो जाता है, तो पापा तो दोनों मुक्त होंगे, सब कल्याण दोनों का बड़बड़ होगा, परंतु वर्तमान में आनंद नहीं होगा। कंस को भी भगवान की याद होती थी, इतना याद रहता था कि वो स्वप्न आता था, स्वप्न में जाग उठता, वो भय भय रहता था, पर कल्याण तो हुआ उसका भी, पर उस भगवान की यादगिरी में वो बाघ कसता था। बाघ के महीने गंगा जी का स्नान कष्ट पड़ता है इस तरह से, पर कल्याण तो बरोबर ही करता है, चाहे बाघ का स्नान हो चाहे वैशाख का स्नान हो। तो भगवान से विरोध करने वाला, द्वेष रखने वाला, पैर करने वाला, उनका भी कल्याण होता है, परंतु कृष्ण को मारा भगवान ने, अब मृत्यु किसी को प्यारी नहीं होती, धर्म भयभीत होता है, और भगवान को किसी तरह से मार देना ठीक समझता है, द्वेष करता है तो द्वेष करता है, परंतु चिंतित तो भगवान करता है। जैसे बिना इच्छा भी अग्नि का स्पर्श करने से आग जलाती है, ऐसे भगवान के भाव के बिना भी भगवान वो याद करता है तो भगवान कल्याण करते हैं, उनका संबंध कल्याण करने वाला है। इस तरह से क्रोध हो भी देवस्य परिणय तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान होता है। भगवान के साथ किसी तरह से संबंध जोड़ ले, बैर से, प्रेम से, स्नेह से, भय से, भयाद्वेश बैर करके भी, स्नेह और कुटुंब भी जितने थे वो अपने कुटुंब से अपना समझ जानते थे, महर्षि से भक्ति से भगवान का भजन करते थे, और बैर चिंतन से बैर चिंतन करते थे। भगवान ने कहा है कि मेरे बैर दुबैर गुरु भी चिंतन मेरा करते हैं, चिंतन मेरा, वो चिंतन से उसका कल्याण होता है स्वाभाविक। जैसे आग को जान करके तपो तो आपको तपत मिलेगी, बिना जाने भी हाथ लग जाएगा, पैर लगेगा तो जलेगा, तो जलाने का काम अग्नि का है स्वाभाविक। ऐसे संपूर्ण पापों के नाश करने की शक्ति परमात्मा में है, किसी तरह से याद कर ले। यो माम अजम अनादिन से वेती लोग मई रम असमूड समर्थे सु सब पाप ही प्रपश्य थे, और सब पापों से मुक्त हो जाता है वो भगवान के स्मरण करने मात्र से। इस वास्ते भगवान का प्रेम पूर्वक स्मरण कर रहा है, उनमें एक आनंद होता है, और जगह द्वेष हो जाए, बैर हो जाए, विरोध हो जाए, द्वेष करे, उसने भगवान का अगर चिंतन होता है तो साधु नाम समचित्ता नाम, जो समचित्त साधु होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, परमात्मा को प्यारे भक्त होते हैं। रामायण आया नहीं, हेतु रहित जग जुगो पुकारी तुम तुम्हार सेवक, भगवान और भगवान के सेवक जो भगत, ये हेतु रहित बिना स्वार्थ, बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के हित करते हैं, इनके द्वारा हित होता है, इनको सुख दो दुख दो, किसी तरह से संबंध जोड़ दो, तो संबंध जोड़ने पर हित करने वाले होते हैं। तो साधु नाम समझता नाम सुधाम मधुराम बेल भगवान में लगे हुए दर्शना दो बंद, उसके दर्शनों से बंधन नहीं होता। सवितु यथा जैसे चंद्र सूर्य का प्रकाश वो नेत्रों के विरुद्ध नहीं पड़ता, नेत्रों से सामने देखने उसके विरुद्ध पड़ता है, परंतु उनका प्रकाश सबके हितकारक होता है स्वाभाविक। ऐसे भगवान और भगवान के भक्तों का जो संग है उसका चिंतन है, उसकी बात तलाब है, उनके साथ किसी तरह से संबंध है, वो संबंध कल्याण करने वाला होता है। इस वास्ते भगवान के भगवान के भक्तों के साथ में संबंध जोड़ो, अपना मानो, स्नेह से प्रेम से, तो उसे बहुत विशेष लाभ होगा और शुभता भी और आनंद भी होगा। वैशाख के महीने स्नान करते गंगा जी में तो आनंद भी होता है, जल पीले भीतर से बाहर से स्नान करते तो भीतर से बाहर से ठंडक होती, मौज मस्त हो जाता है। इस तरह से भगवान से प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले आनंद पाते हैं, और द्वेष से भी संबंध रखने वाला कल्याण होता है, परंतु वो होता है माघ का स्नान, वैशाख का स्नान ही होता। इस वास्ते वो वर्तमान में कड़ा दिखता है, उद्धार करने में दोनों बराबर है, कल्याण करने में। ऐसे भगवान से किसी तरह संबंध रखा तो वो कल्याण करने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कह करके भगवान ने कहा मेरे सब पैदा होते हैं, तो 20 साधन बताए, 20 बुद्धि ज्ञानम असम्मोहा क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भव भाव भयंसा भयमेव अहिंसा समता तुष्टे तपोदानी यशोषा भवंति भावा भूतानां मत्ते प्रतिपदा। इनमें चार तो विरोधी है दोनों है, ज्ञानम असमोहा असमोहा मोह है, क्षमा दे सुख दुख सुख दुख दोनों है, भाव और अभाव दोनों है, भय और अभय दोनों है। तो ये दो उम्मीद है उल्टा, ये भी भगवान से पैदा होते हैं। यश आप यश है, चार चीज है दो यश, चार चीज है दो आठ ये हो गए, दूजे हैं 12 दूजे हैं। ये सब के सब भगवान कहते हैं मेरे से हुए हैं, भवंति भाव होता मत प्रतिपदा मेरे से ही होते हैं। ये प्रतिपदा अलग अलग है, पर सबका कारण मैं हूं, सबका कारण मैं हूं। मानो मनुष्य के अनुकूल और प्रतिकूल, भाव और अभाव, यश और अपयश, सुख और दुख, भाव और अभाव, भय और अभय, ये सब भगवान से होते हैं। तो ये दो भगवान से होते हैं, इस बात कल्याणकारी है, पर सब भाव मेरे से पैदा होते हैं। इस बात से सज्जनों आपके जो वृत्तियां पैदा हो उन वृत्तियों में आप मानो कि भगवान हमारे हैं, हमारे हमारे प्रभु हैं, उसमें आपको भय लगे उसमें भगवान की भावना करो। एक आध स्कंध में है, मूल में भी आया है कि जो हमारे बिना किए हुए थे भय होता है, हमारे को भय होता है, वो भय में भी कल्याण है, और उसमें टीका लिखी है एकनाथ जी महाराज ने, एकनाथ जी महाराज ने टीका लिखी है, तुम हृदय में हृदय के भगवान का भाव रख करके घर में झाड़ू दो, कूड़ा करकट फेंक करके वो फेंको, उसमें भगवान के अर्पण करो, वो भाव अर्पण करो, वो भजन हो जाएगा। आप भगवान के अर्पण करो, भगवान को याद करो, फूस कचरा जब फेंकना वो भी भगवान के अर्पण करो, भगवान को याद करो, तो भजन हो जाएगा। भयादेर युषोत्तम सब पद आया है, आप भयभीत व्याघ्र सिंह से भयभीत होकर भागो, वो भागना भी है भगवान को मान लो, मैं भगवान के भाग रहा हूँ, भगवान है, ऐसे अगर भगवान याद तो उसमें आपका कल्याण होगा, वो भी भजन हो जाएगा। अब वो भी भजन हो जाएगा। तो खाना पीना उठना बैठना मैं भगवान करता हूँ, सब भगवान भक्ति और भक्ति हो जाएगी। भाइयों से बहनों से मेरे कहना है ध्यान दें, आप दिन भर जो कुछ करते हो हम भगवान का काम करते हैं। जो काम करते हो आप, जो काम देखो सुनने में जरा गड़बड़ी लगती है, इस वास्ते पहले चेता देता हूँ, टट्टी पेशाब फिरते हो वो भी कहते हो भगवान का काम करते हैं। क्योंकि आप जब भगवान के हो गए तो भगवान की कोई टट्टी आपके घर के टट्टी को साफ करे क्या वो आपका बैरी होता है? ऐसे आप भगवान के भक्त हो जाए, मैं भगवान का हूँ तो आप शरीर को साफ करते हैं, उन्हें टट्टी पेशाब करते हैं तो शरीर को साफ करते हैं, क्या ये भगवान का काम नहीं हुआ? ये भी भगवान का काम हुआ। यावन मात्र जैसा भगवान का काम हुआ है, पाप करो अन्याय करो वो नहीं होगा, वो भगवान का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि किसी ब्राह्मण को भोजन करा के साधु को भोजन कराते हुए वो अखाद्य वस्तु हो जाएंगे, जिनका भगवान निषेध करते हैं वो पाप भगवान का नहीं होगा। और जो कार्य सामान्य है वो शुद्ध हो अशुद्ध हो काम है, रात दिन भगवान का ही काम करता हूँ। भाइयों बहनों जरा ध्यान दो, आप जो काम करते हैं वो भगवान का करें। रसोई बनाते हो, बालकों का पालन पोषण करते हो, घर में झाड़ू देते हो, बर्तनों को साफ करते हो, रसोई बनाते हो, रसोई के बर्तन मांजते हो, वो सब भगवान का आप काम करते हैं। अगर ये भाव आप रखो तो बहुत सुगमता से भगवान के भक्त बन जाओगे। बहुत ही मार्मिक बात है ये। यत करोषि यदश्नाशि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्वी कौनते तत्पुरुष वदन प्रणव। वह अभी जो पत्र पुष्प पहला श्लोक बताया, पत्र पुष्प फल का जो कुछ, और ये बताई क्रिया। तो ये क्रिया एक पदार्थ, ये दोनों है प्रकृति के पैदा होने वाले हैं, तो दोनों बांधने वाले हैं, परंतु ये भगवान के अर्पण कर दो संपूर्ण क्रिया। चलते फिरते उठते बैठते, मैं जाऊं तो भगवान की तरफ जा रहा हूँ, सत्संग में जाओ तो भगवान की तरफ जा रहा हूँ, सत्संग से घर पर जाओ तो भगवान की तरफ जा रहा हूँ, भगवान की आज्ञा पालन कर रहा हूँ। आपका जाना फिरना भी भगवत भजन हो जाएगा। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। केवल ये मैं भगवान का हूँ। जैसे माता हूँ, आप देखो आपका बालक होता है, बालक दौड़ करके आपसे दूर चला जाता है, खेलता है तो भी आप हंसते हो, और दौड़ करके जूझ चढ़ जाता है तो आप खुश होते हो, और आप बैठे और पीठ पर चढ़ जाए जोर से तो आप ही राजी होते हो। क्योंकि बालक मेरा है। ऐसे सज्जनों आप भगवान के हो, और आप मान लो कि मैं भगवान का हूँ, इसके बाद में जो करोगे वो भजन हो जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रेषति, भक्ति से भगवान को देता है। पत्र तुलसी भगवान दे दिया, पुष्प फूल सजा दे भगवान को, फल भगवान के अर्पण कर दिया, जल भगवान के अर्पण कर दिया, जल पियो वो भगवान का काम हो गया, वो भगवान की भक्ति हो गई। ध्यान दो कितनी विशिष्ट बात है। आप जो करो मैं भगवान का हूँ ऐसे कर जो करते हो वो सब काम खुशी हो जाएगी। बालक जान करके माँ को ठगता है, रोता है, आंसू आते नहीं, कहते थे छोरा रो रहा है, तो ठगाई ठगाई करता, ठगाई ठगाई करता है, पर माँ खुश होती, माँ खुश होती है, माँ के एक प्रसन्नता होती है, कहते देखो मेरे भी ठगता है ये। ऐसे आप भगवान के हूँ, भगवान के बन जाओ, इसके बाद में जो काम करोगे वो सबका सब भक्ति हो जाएगी। बट ये अटल बने रहे, हम भगवान के हैं। कैसे बने रहे? कि जैसे आप बनते हो। कल परसों एक बहन ने मेरे से पूछा कि भजन भगवान का भजन हम कैसे करें। मैं कहो तुम सब विद्या जानती हो, आप लोगों की विद्या आती है, साधु बहन की विद्या आती है, जो गोद चले जाए उनको विद्या आती है, गोद के माँ बाप को माँ बाप मानते हो, ऐसे आप भगवान के अपने को मान लो, आपकी मातृ चेष्टा भगवान के प्रसन्न का हेतु हो जाएगी। आपका बालक कुछ भी करता है आपका है, माँ को छोड़ता नहीं, माँ को मेरी माँ है ऐसा मानता है, तो बालक की कौन सी चेष्टा है जो कि आपको आनंद न हो। ऐसे हम भगवान के हो जाए तो दो बात बताइए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, जैसे कोई नई चीज खरीदनी नहीं पड़ती, नई वस्तु कहीं लानी नहीं पड़ती भी, अनायास जो आपको प्राप्त हुआ पत्र पुष्प फल जब पत्र पुष्प वस्तु और हित करो से दर्शनाशी जो क्रिया क्रिया और पदार्थ दो ही तो है, आपके पास में क्रिया और पदार्थ है। अब सबको भगवान के अर्पण करने लगोगे, भगवान के याद रखोगे तो कितनी विलक्षण भक्ति हो जाएगी। आप जो कुछ करोगे उसे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के विरुद्ध होगा नहीं काम, भगवान की नीति से विरुद्ध नहीं होगा, भगवान की आज्ञा से विरुद्ध काम आपको होगा नहीं। विरुद्ध काम में बालक का अहित होता है, इस वास्ते उसमें महाराज नहीं होते, वो सांप पकड़ने को जाता है, बिच्छू को पकड़ने जाता है, मां नहीं पकड़ने देती, उससे उसका भला नहीं है, उसका भला नहीं है। इस तरह से हम निषिद्ध काम करें आसन करें उससे भगवान राजी नहीं है, परंतु सामान्य क्रिया है निष्फल, शब्द या भागवत एकादश में निष्फल है, कोई फल उसका नहीं, निरर्थक क्रिया है। परंतु भगवान के निमित्त करते हो, भगवान को याद करते हो, भगवान को भजन मान लेते हैं, जैसे पत्र पुष्प फल जो ये पदार्थ यत करो से रचना से जो क्रिया, सब क्रिया भगवान की मान लो, प्रकृति के कार्य है, प्रकृति कार्य क्रिया और पदार्थ वे भगवान के होकर भगवान के लिए करो तो वे भी आपके कल्याण करने वाली हो जाएगी। ऐसा ऐसा संता तो से दपो नाना यशो ऐसा भवंती भावा भूताना मते, मेरे से ही पैदा होते हैं। आपके मन में भगवान का भाव हो, भगवान के लिए कर रहे हैं आप, भगवान का चिंतन करते हैं, कदूत हो जाते हो, प्रश्न हो जाते हो, मस्त हो जाते हो, भगवान का काम करते हैं, चिंतन करते हैं, खुद चिंतन चिंतन भगवान के चिंतन से कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, परमेत निर्भरता मस्त हो जाते हैं कभी, जो कुछ करते हैं उस करने से भगवान खुश हो जाते हैं। एक ही शर्त है कि आप भगवान के हो जाओ, और भगवान के हो इसमें भी दो बात है, एक हम भगवान के होते हैं हमारी तरफ से है, एक भगवान मानते हैं मेरा, एक आप मानते हो भगवान को, ये दो बात है। दो बात में भगवान तो संपूर्ण जीवों को अपना मानते हैं, अब बाकी रहा आपका मानना, केवल आपका मानना बाकी है। भगवान तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबके सब मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे से ही पैदा होते हैं, मेरे से ही बातें मेरे से ही सब कुछ, तो भगवान से ही सब पैदा होते हैं, तो भगवान की तरफ से तो अपना अपना है ही। अब अपनी तरफ से भगवान निकलो तो आधा काम करना है, आधा काम से पूरा काम हो जाएगा, भगवान तो अपना मानते ही सब कोई, दुष्ट है पापी है अन्याय करते हैं, क्या भगवान की वे बेटा नहीं है क्या। कपूत होता है वो माँ बाप की बात मानता नहीं उल्टा चलता है तो पूत ही, क्या कपूत पूत नहीं होता, सपूत ही पूत होता है। तो आप मान लो भगवान का हूं मैं, ऐसा मानने पर आप भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं, भगवान की तरफ से सब आपके भगवान के ही है। अब आप जब तक नहीं मानोगे तब तक भगवान के होने का फल आपको नहीं मिलेगा। इस बात से जन्मते मरते दुख पाते हैं, कष्ट बताते हैं। कुंती माता ने कहा कि कन्हैया ये ऋषि आदि दुख पाते हैं, तेरे को दया नहीं आती, प्रेम नहीं करता तू, ऐसा नहीं समझता मेरे भुआ में बेटा है, ये हमारे मामा का है, तो मामा भुआ का है, दोनों को प्रेम करना चाहिए। तो भगवान ने उत्तर यही दिया कि माताजी मेरे को याद नहीं किया, द्रौपदी का चेहर खेसा तो मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने राज लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, संपत्ति लगा दी, धन संपत्ति लगा दिया, उस युवा में दांव पर लगाते गए, लगाते लगाते लगाते कुछ नहीं रहा, अंत में अपनी स्त्री को ले दिया, होश नहीं रहा, होश, स्त्री को लगाने का अधिकार नहीं है युधिष्ठिर को। अपने आप को जब लगा दिया तो युधिष्ठिर बन गए कौनों के दास, श्री भी दास बन गई, बनना से नहीं, वह रानी है, महाराज युधिष्ठिर राजा थे तो वो महारानी है, वो महारानी पद उसका बस ही रहा, अपने आप को लगा दिया भगवान के चरणों में, उनमें जुए में, तो जुए में लगाने पर भगवान की बन, भगवान का बन गया वो। अब भगवान के बनने पर दास बन गया, अब दास को महारानी के महारानी को पद पर लगाने का अधिकार नहीं है। इस वास्ते द्रौपदी ने प्रश्न किया हुआ कि आप बताओ राजा मेरे को हारे नहीं हारे, मैं हारी गई नहीं हारी गई, उत्तर कौन दे। एक था दुर्योधन का छोटा भाई, उसने कहा कि मेरे हिसाब से नहीं हारी गई है, तो कर्ण ने उसको दबकाया, तू क्या समझा लड़का है, भीष्म द्रोण बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, कोई नहीं बोलता, इसका अर्थ क्या हुआ कि द्रौपदी हारी गई। उसने कहा नहीं हारी गई है, अपने जीत नहीं सकते। तो दो कारण से, एक तो युधिष्ठिर पहले हार गया तो उदास बन गया, दास को रानी करने का अधिकार नहीं है, दूसरी बात वो पांचों की स्त्री है, पांचों भाई लगावे तो वो भी हो सकती है, पांचों भाई लगाने अर्जुन में युधिष्ठिर ने, इस वास्ते हारी नहीं गई है। परंतु द्रौपदी ने ये बात पूछी तो जरूर, मन न पूछ रहे पूछ रहे पर भी पता लगा कि मेरे को लगा है न्यायपूर्ण नहीं है, परंतु फिर भी पतिव्रत को काबले नहीं, अरे पतिव्रत को काबला भस्म कर सकती उसी में उनको भस्म कर देगी, ये सामर्थ्य थी, पर द्रौपदी में काबल नहीं, उम्र भर में जयद्र उठा कर ले गया, द्रौपदी को उठा कर ले गया जयद्र, तो उसमें भी काम नहीं लिया अपने पतिव्रत को, अपने तेज को काम नहीं लिया। जैसे रावण ले गया सीता जी को, तो सीता जी अगर पतिव्रत का तेज काम में ले तो रावण की ताकत ले जाए, वो काम नहीं लिया, इसलिए द्रौपदी ने काम में नहीं लिया, परंतु तेज इतना था उसमें वो उत्साह तो भस्म कर सकती थी। ये गांधारी ने कहा, गांधारी ने कि जल्दी राजी करो पांडुओं को, फिर तुम्हारा अनिष्ट होगा, इसमें दोबारा खेले जब भी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ, दो बार खेले हुआ, पहले सब कुछ हार गया, युधिष्ठिर ने ये मारा धृतराष्ट्र सब मना कर दिया कि सब हमको दासी पुत्र नहीं कहेगा, हम दास भाव से छूट जाए और हमारे पुत्र को भी दासी पुत्र को ही नहीं कहे, कोई नहीं कहेगा, आप दास भाव छूट गए। फिर जाने लगे तो दुर्योधन घबरा गया, लड़ा करके वो पिता से कहता है आपने गजब कर दिया, अरे भाई सांप हो उसको छेड़ देना है वो फायदे की बात नहीं है, पांडव अब छिड़ गए हैं, ये अनिष्ट करेंगे, इस वास्ते घबरा गया दुर्योधन। अगर पिताजी को कहा कि आपने माफी कर दी, ठीक नहीं किया है, वो माफी कर दी पहली जगह, दोबारा खेला जब 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, ये दूसरे वर्ग में। पहली बात तो बात दी, छोड़ दी सभी। धृतराष्ट्र मना कर दिया। गांधर ने कहा कि आप जानते नहीं हो, द्रौपदी बोलती नहीं है, भस्म कर देगी, भस्म तुम्हारे सब खत्म हो जाओगे आप। गांधारी पर जानती थी, पति को जो सुख नहीं है वो गांधारी सुख लिया, आंखा होते हुए आंखों में पट्टी बांध ली। इतनी पतिव्रता थी, वो जानती थी कि पतिव्रता कितना तेज होता है, कितनी शक्ति होती है, कितना माध्यम होता है। इस बात से यदि राजी करो तो सब राजी कर दिया और जाओ घर पर। जा रहे थे तब दुर्योधन व्याकुल और धृतराष्ट्र कहा, तो धृतराष्ट्र ने भेजा फिर वीर जी को, और विदुर जी ने जाकर कह दिया था, धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे विदुर, ये दासी पुत्र थे, तो छोटे भाई थे, इस बात से बड़े भाई आज्ञापाल का जाकर कह दिया युधिष्ठिर को कि महाराज ने बुलाया है, परंतु मेरी सम्मति मत जाओ, आपके जाने से अन्य लोगों का फायदा नहीं है, हम मत जाओ। युधिष्ठिर ने कहा पिता बड़े बाप है मेरे, बड़े बाप है युधिष्ठिर, मान तो बड़ा बाप, उनकी आज्ञा हुई है, मैं तो जाऊंगा। युधिष्ठिर ने कह दिया साफ ही, मेरे को बड़ा भाई है, हुक्म दिया इस वास्ते, आकर आप सूचना दे दी, पर मेरी सम्मति है आप मत जाओ, ये मैं ठीक नहीं होगा। अंत में कौरवों का नाश हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ। ये युधिष्ठिर मारा गया, नहीं मैं तो जाऊंगा, वो पिता है मेरे, बड़े पिता है, इन आगे का। युधिष्ठिर महाराज मानते ही रहे, तो तत्व को जानते हुए इस वास्ते द्रौपदी ने कहा मैं जीती गई कि नहीं, तो युधिष्ठिर ने ये महाराज भीष्म जी ने कहा भाई इस बाप को युधिष्ठिर महाराज कहते कह सकते हैं, हम नहीं कहते कि युधिष्ठिर लगा दी जुए में, अब भूल हो गई, अब बोले क्या, ना तो कहा हार गई है ना क्या नहीं हारी गई है, युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले, चुप रहे वो कह सकते हैं, जो मेरे भगवान को याद किया उसने। तो द्रौपदी ने माता कुंती ने कृष्ण भगवान को कहा, तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं याद क्या करूं, मैं मेरे को याद तो कर लेता कम से कम, तो भगवान को अपना मानना, उनको याद कर लेना, इतनी बात सही है आप में, इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। भगवान के और सब नहीं मानसो, जीव लोग के जीव भूत सनातना ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्राशी, ऐसे भगवान के हो सब जितने जब आप सब सुनने वाले मान भगवान का विमान लाओ, निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, शब्द हो जाएगी, भगवान के आप हो जाओ, आपकी मात्र क्रिया भगवान की हो जाएगी। आपका दास आपके घर का नौकर कोई काम करता है, सेठ का मुनीम काम करता है तो सेठ का ही माना जाता है, वो चाहे उसे घाटा लगे चाहे उसे नफा हो, वो किया वो मुनीम का माना जाता है, पर मुनीम का होते हुए भी सेठ का ही होता है। इसी तरह से आप भगवान के हो जाओ तो भगवान ही सब काम होगा, समय हो गया। आप भगवान को मान लें, मैं भगवान का हूँ, केवल आप स्वीकार कर लें, कैसे कर लें, जैसे आप अपने आप को पीर की मानते थे और स्वीकार कर ली मैं शास्त्र की हूँ, अब पीर याद ही नहीं आते आपको, शास्त्र की मान लेते हो, इस तरह से भगवान ही मान लो। जैसे साधु सच्चे हृदय से साधु हो जाता है, उसे घर वाले साथ एक साथ मर जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे, वे है ही नहीं मर घर वाले। जैसे गोद जाने वाला जिसकी गोद चलाएगा उसी कोई माँ बाप मानता है, अपने जन्म देने वाले माँ बाप के किताब बता जाए दुख आ जाए उसे नहीं मानता। जैसे आप अपने सासर की बात भी अपने ही मानते हो, पहली बात ही मानते, देलानी जेठानी जैसी आपकी दिखती है क्या बहन आपकी दिखती है, आपकी माँ जाए बहन वो बहन वैसी अपनी नहीं दिखती, जैसे देलानी जेठानी दिखती है अपनी, क्यों आपने अपने को बदल दिया था, इस तरह से कृपा करो कृपानाथ, आप भगवान का अपने को मान लो तो आपकी सब क्रिया भजन हो जाएगी, सब एक बात काम भजन हो जाएगा, अरे भजन का ही फल होगा, लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 4 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।